75 groszy. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po incydencie na Morzu Azowskim trwa spotkanie prezydenta z premierem. O szczegóły za chwilę zapytamy naszego reportera. Podsumujemy też naradę w Ministerstwie Obrony Narodowej. Sprawdzimy, jak ostrzał okrętów tłumaczy Moskwa. Poza tym w serwisie także o walce ze smogiem. Polskie władze spotykają się po incydencie na Morzu Azowskim. Trwają m.in. rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Z dziennikarzami w Pałacu Prezydenckim spotkał się też szef gabinetu głowy państwa Krzysztof Szczerski. Tam jest nasz reporter Michał Fedusio. Witaj. Powiedz, co mówiono. Tam. Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że zajęcie przez Rosję ukraińskich okrętów jest naruszeniem nie tylko prawa międzynarodowego, ale i porozumień dwustronnych z Ukrainą. Zadeklarował, że polskie władze również dołączą do negocjacji międzynarodowych, na przykład w sprawie wzmocnienia reperkusji gospodarczych wobec Moskwy, poinformował minister Krzysztof Szczerski. Strona ukraińska zwróciła się o zwołanie w tej sprawie zarówno Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i Rady NATO Ukraina. Polska oba te wnioski poparła. Wobec tych faktów, jakie miały miejsce, uważamy, że należy rozważyć i przedyskutować z sojusznikami na forum międzynarodowym zaostrzenie reżimu sankcyjnego wobec Rosji. Minister nie mówił o wątkach dotyczących rozmów głowy państwa z szefem polskiego rządu, natomiast o międzynarodową reakcję po wydarzeniach na Morzu Azowskim zaapelował w Warszawie również ukraiński ambasador w Polsce, Andrii Dyszczyca. To z Pałacu Prezydenckiego Michał Fedusio, a przed południem w trybie pilnym szef MON-u wezwał dowódców na naradę. Minister obrony wezwał na naradę szefa sztabu generalnego generała Rajmunda Andrzejczaka, a także dowódców rodzajów sił zbrojnych oraz szefów wojskowych służb specjalnych. A najważniejszy komunikat, jaki płynie po tym spotkaniu, to taki, że służby nie informują o zwiększonym zagrożeniu dla Polski w związku z wczorajszymi wydarzeniami na Ukrainie. Zobowiązałem dowódców oraz szefów służb do stałego monitorowania tej sytuacji i do informowania i meldowania na temat jej rozwoju. Jest to dla nas ważne, ze względu na to, że sąsiadujemy zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A za mniej więcej godzinę Ukraińska Rada Najwyższa ma decydować o ewentualnym wprowadzeniu stanu wojennego. Później temat incydentu na morzu ma być poruszony podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Przemyślana ukraińska prowokacja. Tak z kolei władze w Moskwie nazywają kryzys na Morzu Azowskim. Rosyjskie MSZ oskarżyło Kijów o prowadzenie agresywnych i prowokacyjnych działań. Rzeczniczka resortu Maria Zacharowa zaapelowała do zachodnich państw, aby wpłynęły na władze Ukrainy i pomogły w zażegnaniu kryzysu. Z kolei redaktor naczelny rozgłośni Echo Moskwy, Aleksiej Winidiktow, stwierdził, że również działania Rosji można nazwać prowokacją. Występujący na antenie Echa ukraiński korespondent Roman Cymbaluk nazwał działania rosyjskiej Straży Granicznej międzynarodowym przestępstwem. Szef magazynu specjalistycznego Biuletyn Morski Michał Wojciechenko na antenie niezależnej telewizji Deszcz stwierdził, że ukraińskie jednostki nie naruszyły żadnego z punktów międzynarodowego prawa morskiego. W jego ocenie cała odpowiedzialność za incydent spada na Rosję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O incydencie na Morzu Azowskim więcej w kolejnych serwisach Trójki, a teraz zmieniamy temat. Wróciły normalne odprawy na przejściach granicznych z Ukrainą w Dołhobyczowie i Zosinie. Problemy nadal są w Dorohusku, tam odprawiane są tylko osobówki i w Chrebenem, tam w ogóle ruch wstrzymano. Dodatkowo po przekroczeniu granicy Polski, również na głównych szlakach komunikacyjnych do przejść granicznych mogą występować utrudnienia w poruszaniu się na terytorium Ukrainy. Pamiętajmy również, iż wyjeżdżając na Ukrainę możemy mieć problem z powrotem do Polski w związku z tym, iż sytuacja jest dynamiczna, w każdej chwili może się zmienić. Ostrzegał Dariusz Sienicki ze Straży Granicznej. Problemy na granicy to efekt protestu Ukraińców przeciwko podwyżkom akcyzy na samochody z Unii Europejskiej. A teraz w serwisie Trójki. Normy toksycznych pyłów w powietrzu są przekroczone nawet o 300%. Kontrole NIK nie pozostawiają złudzeń. Polskie miasta znajdują się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. To fragment filmu, który ma uczyć, jak ważna jest walka ze smogiem i jak na co dzień ograniczać zanieczyszczenia. Kampanię edukacyjną razem rozpoczęły Najwyższa Izba Kontroli, Krakowski Alarm Smogowy i Global Compact Network Poland. Ta trójka podpisała porozumienie na rzecz czystego powietrza. To wspólna akcja edukacyjna, która ma nas wszystkim uzmysłowić, jaki mamy problem w Polsce z zanieczyszczonym powietrzem. Dzisiaj sytuacja w Polsce jest najtrudniejsza ze wszystkich państw Unii Europejskiej. To

Pamiętam to. The Bands zespołu Radiohead. Ani to jego ulubiony muzyczny świat, ani coś, co moglibyśmy po latach kojarzyć z jego audycjami, ale akurat na podsunięcie mu tych piosenek dał się namówić. Pamiętam też, że miałem chytry plan, żeby zabrać go na któryś z koncertów Radiohead, na przykład do Berlina, żeby mógł się ostatecznie przekonać do muzyki gitarowej lat 90. Zwyczajnie nie zdążyłem. Zresztą nie tylko z tym pomysłem. Dziś Tomasz Beksiński obchodziłby, a może inaczej, obchodzi 60. urodziny. Touching me, oh, this thing's a two position. Oh, this thing's a one day swallow whole. tamte lata, czy to 90., czy 80., wyświetlają mi się dziś jak film odtworzony z projektora, niczym ostatnie sceny teledysku do Dancing with Tears in My Eyes grupy Ultravox. Zanim zaleje ekran białe tło, zanim rolka kliszy stopi się pod wpływem zbyt wysokiej temperatury, widzę w tym filmie mnóstwo wesołych scen, czyli już nie tylko tak charakterystyczny dla Tomka mrok, ale też jego wygłupy, żarty i muzyczno-towarzyskie tyrady wygłaszane choćby tutaj, na korytarzach Trójki. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. Thank you. Nights in White Satin, The Moody Blues. 25 minut po godzinie 14. Rozmawiałem o Tomku Beksińskim między innymi z Markiem Niedźwieckim, bo przecież 2 października 1982 roku Tomek debiutował na antenie wprowadzonej przez Marka audycji Zapraszamy do Trójki. Zapytałem, czy przed tym debiutem jakoś się znali, czy cokolwiek było wiadomo młodym, pełnym pasji chłopaku z Sanoka. Ja nie wiedziałem nic. Ja właściwie nie pamiętam takich historii, że to ja wprowadzałem go tutaj, że on przedstawiał płytę grupy Jazzu. Dopiero z filmu się o tym dowiedziałem. Ostatnia rodzina. Tak. Nie, ale tak naprawdę, no wiesz jak to jest. No przychodzą młodzi ludzie, mają niezapisaną kartkę i nie wiemy kim będą. A potem się dowiedzieliśmy, że to jest Tomek, że jego tata jest słynnym malarzem. A on miał bardzo specyficzny gust muzyczny, ale taki, który pasował do tamtej trójki wtedy, w 82 roku. Co jeżeli chodzi o radio, było w nim najcenniejszego? Bo ja pamiętam przecież nasze rozmowy na przestrzeni ponad 20 lat. Czasami on się pojawiał w tych rozmowach. Najczęściej pojawiał się w rozmowach, kiedy zmieniał się wiek. Między 99 a 2000 rokiem. To jest jasne. Powód jest oczywisty, ale pamiętam te rozmowy i przebijała się taka myśl, że no, był specyficznym człowiekiem, ale jeżeli chodzi o radio, o bycie radiowcem, był magiem. Był perfekcjonistą, jeśli chodzi o pracę w radiu. Potrafił stworzyć taką atmosferę, która przyciągała słuchaczy, a to chyba jest najważniejsze. Można było nie akceptować tego, co on robił, że tam przychodził w czarnej jakiejś tej takiej tej w jakimś pelerynie i że zapalał świeczkę. Nie wiem, czy teraz by można było zapalić świeczkę w studiu. Ale ja wtedy też na przykład zegarek wieszałem, żeby stworzyć taką atmosferę intymności ze słuchaczem. I on to potrafił zrobić świetnie. Ja pamiętam, że myśmy się zmieniali w ciągu dnia. To był piątek, ja kończyłem tonację, on przychodził robić coś tutaj. I pamiętam, jak wchodził do studia, jak ściągał te dresy, spod dresów ściągał następne dresy. No taki miał sposób. Musiała być zima wtedy, prawda? Tak myślę. Ale też, no pamiętamy go do tej pory. Pamiętam, że lubił Chris Rea, Love Strange Ways i pamiętam, że pożyczył ode mnie tylko raz jedną płytę Dana Fogelberga, Tucson, Arizona. Pożyczyłem mu, żeby sobie to skopiował, bo on raczej nie pożyczał płyt. Ani też chyba nie pożyczał komuś, ani nie pożyczał od kogoś. Pamiętamy, że lubił Ammonia Avenue, Alana Parsonsa, czy Camel Stationary Traveler. No właśnie takich utworów z nim się kojarzących jest sporo. Wyszła, no i cała oczywiście ta paleta nowych romantyków. Wyszła bardzo fajna płyta wydana przez Polskie Radio, na której są takie utwory Tomka. As we stand in the darkness, watching the sun rise, is there no sign of life as we gaze at the waters into the stranger's eyes? And who are we to criticize or scorn the things that they do? For we shall see and we shall find Ammonia Avenue. If we call for the proof and we question the answers, only the doubt will grow. Are we blind to the truth, or a sign to believe in? Only the wise will know. And word by word, they handed down the light that shines today. And rhyme, and you can't see the reason. Why should the hope remain? For a man will be tired, and his soul will grow weary, living his life in vain. And who are we to justify the right in all we do? Until we see, until we find ammonia and Ammonia Avenue, The Alan Parsons Project. Dziś specjalna tonacja w związku z 60. urodzinami Tomka Beksińskiego. Dwa lata temu, po obejrzeniu filmu Ostatnia Rodzina, próbowałem napisać do Tomka list. To taki bardzo osobisty moment. On gdzieś się zatrzymał na dysku komputera i właściwie czekałem na jakąś okazję, żeby móc fragmenty Państwu przeczytać. Zapisałem w komputerze kilka stron tego listu. Całość zaczynała się tak. Cześć Beksa. No i co? Miałeś rację, wariacie. Wskazówki nieubłaganie odmierzają czas. Ile to już lat? 17? Posłuchaj mnie teraz. Czy ja przy każdej nowej płycie, obojętnie jakiego zespołu z twojej i mojej bandy, muszę sobie wciąż zadawać tak wiele dziwnych pytań? Na przykład to najprostsze i zarazem najtrudniejsze. Gdzie ty jesteś? A, i od razu na początku jedna sprawa. Pewnie się ucieszysz. Kupiłem sobie nowe wydanie jednego z twoich ulubionych albumów. I wiesz co? Myślałem, że tak jak ty to mówiłeś, ta muzyka przez te wszystkie lata bardziej zezgredziała. No a tu się okazuje, że daje radę. Bloodland, Zatopiona Kraina, The Sisters of Mercy, Lucretia, My Reflection, oczywiście. Wracamy do rozmowy z Markiem Niedźwieckim. Zapytałem, czy pamięta coś szczególnego ze swoich radiowych kontaktów z Tomkiem. To był chyba 88 rok, ale to trzeba sprawdzić. Enya wyszła i Orinoco Flow. To się chyba trochę ścigaliśmy, kto pierwszy to zagra w trójce. Ja pamiętam, że mnie to przysłał Kaziu, mój kolega z Paryża, i pojechałem na lotnisko, żeby odebrać tę płytę od stewardesy. Takie były czasy. Ale już nie pamiętam, kto pierwszy ją zagrał wtedy w całości, tę płytę. Pewnie Tomek jednak, bo ja jakiś nie byłem nigdy specjalnie taki chętny do wyścigów, ale pamiętam, że to nas wtedy jakoś tak zmobilizowało, że kto pierwszy zdobędzie płytę Eni, Watermark, na której było Orinoco Flow. Obejrzałem po raz pierwszy film Ostatnia rodzina tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas specjalnej projekcji. Miałem mnóstwo i mam do dzisiaj chyba mnóstwo żalu do twórców, że tak to przedstawili, tak jego przedstawili w tym filmie, ale chyba największy żal o to, że nie był tam pokazany fakt, że Beksiński pod względem radiowym on był wręcz ekstremistą. Perfekcyjny dziennikarz, jeżeli chodzi o przygotowanie się do audycji, też robił to w sposób już taki archaiczny dzisiaj, wydawałoby się. Już na tamte czasy archaiczny, ale jednak absolutnie detaliczny. Ja nie oglądałem tego filmu do końca, nie mam takiej potrzeby. Zawsze wytrzymuję do któregoś momentu i zmieniam kanał albo wyłączam telewizor. Ja go pamiętam tak, jakby to było wczoraj. Mam ten obraz w głowie. Jest przerysowany. W tym, co widziałem, jest przerysowany. Chociaż pan Ogrodnik świetnie go zagrał. Momentami tak, jakbym patrzył na Tomka. Tak. To jest zrobione bardzo dobrze. Natomiast ja go nie pamiętam jako takiego choleryka, jaki jest przedstawiony w tym filmie. Pamiętam sytuację, kiedy leciał samolotem do Rzeszowa i był ten wypadek. I jak on strasznie to przeżył. A jednocześnie kłóci mi się to z tym, że on potem chciał sobie odebrać życie. No. Okej, okay. Zostaje w radiu, wciąż gdzieś jest, na korytarzach w naszym drugim domu. Co jest tak naprawdę na przykładzie Beksińskiego? Co jest najważniejsze w istocie radia? Nawet po tych wszystkich latach. Nawet po tym, jak się pojawiło miliard stacji innych. To o co wciąż chodzi? Najważniejsze jest to, żeby być sobą na antenie, żeby nikogo nie udawać, żeby być szczerym, bo słuchacze to akceptują. Natomiast każdą nieszczerość wychwycą wcześniej czy później. Właśnie on taki był. Był szczery aż do bólu. Nie wszystkim się to podobało, ale myślę, że dzięki temu miał taką wielką rzeszę fanów radiowych. Radio ciągle pozostaje teatrem wyobraźni i jeśli się to zmieni, to zostanie tylko muzakiem. Floating shipless oceans, I did all my best to smile to your singing eyes and fingers drew me laughing. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken love long. Sing. search me not, come back tomorrow. Oh, my heart, oh, my heart shines from the sun. Should I lie with death, my bride? Hear me sing, swim to me. Muzyka, filmy, audycje radiowe, tłumaczenia i filmów, i tekstów piosenek. Czasami wisielczy, czarny humor, na pewno koleżeńskość. No a z radiowego punktu widzenia najlepsza szkoła mikrofonu. Tak sobie myślę, mimo że czasy zmieniły się na wściekle nowoczesne. Ta szkoła jest wciąż aktualna. I jeszcze końcówka tego mojego osobistego listu do Tomka. Napisałem do niego ten list 2 lata temu. To naprawdę te ostatnie słowa. Popatrz. Kręcą o tobie filmy. W radiu. Co róż o tobie wspominamy. Dzieje się. Paskudnie żałuję, że nie zrobiliśmy więcej nocnych pojedynków na antenie i już chyba nie zrobimy, ale mam do ciebie prośbę. Nigdy więcej nie opowiadaj mi końcówki filmu, w którym nie wszystko dobrze się kończy. Do następnego. Trzym się. Ścisk. Stelmi. Wskazówki nieubłaganie odmierzają czas. Do umownego końca stulecia i tysiąclecia pozostały niespełna 3 tygodnie. Za tydzień program poprowadzi Piotr Kosiński. Za 2 tygodnie mamy święta. A za 3 tygodnie będzie już rok 2000. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że dziś spotykamy się po raz ostatni w latach 90. XX stulecia? I w ogóle może to być nasze ostatnie spotkanie. Moving out of me. dziś jeszcze. Poprosiłem Państwa o wybór jednego utworu, który najbardziej się Państwu kojarzy z audycjami Tomka Beksińskiego na moim profilu facebookowym. Ależ to jest piękna lista. Kaylee, Dead Can Dance, Mark Almond, Orpheus in Red Velvet, Camel, Stationary Traveler, Ultravox, All in One Day, Legendary Pink Dots, Belladonna, Psyche, The Saint Became a Lush, UFO Flying, New Model Army oczywiście, Lullaby. Co jeszcze? Epitaph, King Crimson, Pink Floyd, Sorrow, Tok Tok, April the 5th, płyta Yellow Flag, The Cure, The Same Deep Water As You, Cockney Rebel, Sebastian, Visage, She's a Machine. Mnóstwo jeszcze innych tytułów. Pizza Hamill oczywiście i jego Just Good Friends, czy Out of Water, Rozkoszuj się ciszą, ten ostatni Camel, Sisters of Mercy, This Corrosion, Script for Justice, Tear, Lullaby, The Cure, Visage, She's a Machine, po raz kolejny. Tak można by było wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać. I myślę, że jeszcze dużo tytułów dzisiaj Państwo dopiszą. Tomek, wszystkiego dobrego od nas tutaj z Myśliwieckiej 357. Wiemy, że to słyszysz. Dzięki. Aleksandra Budka, Anna Regulska i Piotr Stelmach. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w tej wyjątkowej, tomkowej godzinie. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Rajdy piesze u naszych zachodnich sąsiadów cieszą się w Polsce sporym zainteresowaniem. Trasy są pięknie poprowadzone, dobrze oznakowane. Wiele z nich usytuowano blisko polskiej granicy. Jest okazja, aby obejrzeć ciekawe zabytki i pomniki przyrody. Na taki właśnie interesujący szlak zaprosi nas dzisiaj mój gość Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić na trasę Heidschnuckenweg, która biegnie przez pustać luneburską. Ale zanim opowiem, co ciekawego można zobaczyć na tym szlaku, muszę wyjaśnić te tajemnicze słowa. Heidschnucke to jest odmiana owcy o bardzo dziwnej wełnie, podobnej troszeczkę do sznurka, szorstkiej, takiej twardej, sztywnej. I ta owca podobna jest do muflonu. Wypasana jest na łąkach pustaci luneburskiej i gatunek jest typowy właśnie dla Dolnej Saksonii. Tam jest hodowany, nigdzie w Europie więcej nie spotkamy tej owcy, Heidschnucke. Owce hodowane są na mięso i z ich włosia robi się dywany albo właśnie sznurek, ponieważ wełna nie nadaje się na ubrania, jest zbyt szorstka, zbyt sztywna. Owce, tak jak wspomniałam, przypominają muflony, mają czarne głowy. Natomiast jeśli chodzi o pustać luneburską, to są kilometry, a właściwie setki kilometrów mokradeł i wrzosowisk, które kwitną w przeróżnych kolorach. Zatem wędrówka tym szlakiem to nie tylko festiwal zmysłów, ale również kopalnia wiedzy o florze i faunie tego regionu. Szlak liczy 223 km i podzielony jest na 14 etapów. Ponad 50% ścieżek to są ścieżki naturalne, pozostałe 50% to drogi asfaltowe albo szutrowe. Jak wspomniałam, szlak ten prowadzi przez wrzosowiska, ale także przez kotliny porośnięte jałowcem oraz liczne strumyki. Trasa biegnie też przez małe wioski, w których zachowały się domy z muru pruskiego, stare kamienice i kościoły budowane z polnych kamieni. W czasie wędrówki można właśnie spotkać pasterzy, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą o hodowli tych owiec, ale także o swoich przygodach z wilkami. Są bardzo otwarci na turystów i zachęcam wędrowców do zadawania pytań i do spotkania z pasterzami. Na trasie można też odpocząć w licznych guesthouse'ach i tam skosztować miodu wrzosowego albo chleba z jałowcem. Regionalnym wyrobem jest oczywiście również jałowcówka, bowiem jałowiec oprócz wrzosów króluje w pustaci luneburskiej i w Dolnej Saksonii. Na szlaku warto też zobaczyć miasteczko Cele, miasteczko partnerskie Kwidzynia, które zachowało w oryginale ponad 500 domów szachulcowych. Czyli na tej trasie jest co oglądać. I jest to kopalnia wiedzy. Zapraszamy do reklamy. A to Tom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No raczej. XD, XD, XD, XD, XD, XD.